Tutu ison hang riko karepi tutu ison hang riko demeni rumangsa sing ana kanggone lilia kena ison ngato takoriko janji hangono saya suwi mangkat sirno koyo tene lapu kesapo angin mabur tanpa arah hati nisun mulai toyo biareng ngeriko suloyo demeni rumangsa sing ana kanggone lilia kena ison ngato tutu ison hang riko karepi tutu ison hang riko demeni rumangsa sing